another one, it's another one. Alikuja kama masii, tukamchangia sadaka. Tukamona nabii aliyeshushwa siku ya Pasaka. Tukamtolea na zaka ili kanisa lijenge. Na bado akamlaza muumini kifo cha mende. Hivi unamkumbuka babu? Babu aloliondo? Yule mfugaji mwenye blichi la kikombo. Watu wamekufa, watu wamefungwa, watu wamepoteza biashara. Sasa umekaribia uchaguzi, amerudi chama tawala. Vipi dada tu Waigunga? Simoni udangani? Mbona ashapata mchumba? Sio vibenteni wa zamani. Yule fundi gereji chawa sikamteka bibie na wamefungua mgahawa, yani wote mamantiri. Na demu alachiwa mtoto, akaolewa na mtoto, akachana na mtoto, akabaki anamlea mtoto. Hizi ndoa za mjini bwana zinasikitisha. Maana ufungiwa chumbani na uvunjikia hizo. Soka la bongo linakwama wapi? Kifwefu manake mimi Tanzania football failure ndo nachojua mimi. Unamfukuzaje amunike ili udhaifu umuvute? Si mlimpeleka mlezi yakacheze namba 1 kilali kibono imeshakuwa kelo. Ukuta tunavunja kwa tindo, wameshapigwa huo kotelo na kiki za kikolo akitatushapiga kishindo. Ili nifanye la chuma unang'oa visiki kabisa vichanga kwa moto Simba kageuka duma ya kwale pitiki ukitufuata weso wa Bosco. Maremu alimsema mnyonyaji, kwani mziki una maziwa? Sasa Mungu kamuitaji na bado hajafanikiwa. Hivi unadhani ndani ya mjengo nani ataliziba pengo? Acha maisha yaendelee, jasiri ameumaliza mwendo. Aliyokosa almasi mchangani alikuwa Miss Tanzania. Aliyekuja inunua dukani ni mganda aliyekuwa na mia ya zati la pakati wakatokea mara mia katumia. Ila mwamba ni mnyanyasaji wa kijinsia. Sasa kiza man, kipishe mama Ivan. Supo tupo tu ila supo kaza man. Nawe vipi kwani, mbona wife si mwoni nyumbani? Hey chill man, sina majibu, deal done. Bungeni dele majanga, viongozi wameshiwa mada. Hivi mbunge wako watanga, hoja zake unazisikia? Sasa zisikiaje? Na nasika mbovu za wanakijiji. Ila fundi wao anakuja soon kutoka Ubelgiji. Nabii Tito na Dr. Shika tayari wamesauliwa. Mwenzao Mariamu biriani anapika na kuaguliwa. Bongo bwana ndo nchi na usapoti sana ujinga. Utashangaa baruti kala shavu balozi wa Kenya. Yamesema kazi kwenu mbele ya ukutema. Wakitaka tuyetenge tena, wambie mula sio rafiki mwema. Kusema kweli hatuchoki, na kwenda jela tugopi. Tutabanana hata kama patoshi, hatupindisha hata kwa nuklo. Kilali kibolo imesha kuwa kelo. Ukuta tunavunja kwa tindo, wamesha pigwa huo kotelo na kiki za kikolo, ajita tushapiga kishindo.